राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों के मन में कोई बात आ रही हो जानने की पूछने की समझने की तो बात बताओ। वो बात बताओ जो पूछा है कि भगवान के नाम लिख करके एक स्तंभ बनाया जाए तो वो स्तंभ निर्माण करे उसमें मंत्रों द्वारा स्तंभ का निर्माण करना ठीक है। वो कहते निर्माण स्मशान घाट पर करना उचित हो क्या? कहीं भी करो बढ़िया है, परंतु अगर भगवान नामों का स्तंभ बनाना हो तो मंदिर के पास बनाना चाहिए। जिस मंदिर की लोग परिक्रमा करते हैं तो हजारों लाखों नाम लिख करके वह स्तंभ बनाया जाए तो उनकी परिक्रमा रोजाना हो जाए। स्मशान बनाना कोई दोष नहीं है, परंतु उसका बढ़िया उपयोग नहीं है। लेकिन देह का तो तात्पर्य है कि स्मशान घाट में किया जाए तो उन मरने वालों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये भाव मालूम देता है। तो उसी तो होगा क्या? तो उसी बढ़िया मैं मानता हूँ कि जिन मंदिरों को लोग ज्यादा मानते हैं, परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं, उनमें लाखों करोड़ों नाम लिख करके स्तंभ बनाया जाए तो वो नामों की परिक्रमा रोजाना हो जाए, वहाँ बढ़िया होता। शहरों में क्या कहीं निर्देश है कि व्यक्ति के दाह संस्कार के पूर्व श्री नाम स्तंभ भी परिक्रमा करवा कर दाह संस्कार कर सकते हैं? ऐसा विधान तो याद नहीं है मेरे को। दाह संस्कार करे उनसे पहले परिक्रमा करा करके फिर दाह संस्कार करे, ऐसा वर्ण हमें याद नहीं है, पर हमारे साधनों में रीत है। ये जैसे हमारे शरीर शांत हो जाता है ना, तो जो हमारा गुरुद्वार है, गुरु परंपरा गुरुद्वार पूजनी है, उनको लेकर के रसी को बाहर परिक्रमा कराते हैं। ये हमारे तो है ही स्मशानों में ऐसे परिक्रमा करना शुरू कर दे तो बहुत ही बढ़िया चीज है। स्तंभ बना दे वहाँ कोई जलन करे तो भाई जलाओ तो दाह क्रिया करो, पहले परिक्रमा करा दो। तो हमारे तो ऐसा कराते नहीं भी कराते आजकल, पर तो हमारी रीत है। ये आजकल पुरानी रीतें कम होती जानी जा रही है। साधुओं में चाहे कृष्णों में चाहे भाइयों में बहनों में सुन दी गई बहुत उत्तम उत्तम रीति। गणेश का बुद्धि होती है वहाँ गधा रखा है, तो गणेश में बुद्धि दाता है वो गधा तो सफा निकम्मा होता है। कहीं मोटर आती है उसका हॉर्न दिया जाए तो गाय होती है वो तो पहले ही रिटी हो जाती है, और गधा और भैंस वही खड़ा जाते हैं रेल से टकरा। भैंस गधा ज्ञान नहीं है कि रेल आज अलग हो जाए, अरे गाय अलग हो जाती है। तो गाय गाय गधा वे अब गणेश की जगह गधा लार डाला है तो बुद्धि गधे जैसी हो गई, गाय जैसी कैसे हो जाएगी, गणेश जैसी कैसे हो जाएगी। तो ये लोग रिवाज आजकल ऐसी कर रहे हैं जिसमें सांगोपांग पतन हो, बढ़िया पतन हो, पतन में कोई कमी न रह जाए, ऐसी बात कर रहे हैं। साधुओं ने जैसे मैंने देखा, साधारण साधुओं की इतनी बात नहीं है, जैसे महंत है तो उनकी जैसे कस्ती ही है, परिक्रमा कराते हैं, रथी को लेकर के परिक्रमा करा फिर दाह क्रिया करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। इसी दृष्टि से ये लिखा है, लिखने वाला निभाव, परंतु ऐसे करते कौन, मना पुरानी रीति चले जा रही, नई रीति कौन करेगा, करे तो बहुत ही अच्छी बात है। स्मशान घाट में ऐसे लाखों करोड़ नाम अपने गौशाला में यहाँ है, भगवान नाम लेकर के स्तंभ बनाया हुआ है, ये चातुर्मास किया था ना बीकानेर में, उसमें लिखवाया था महाराज। ये जैनियों की जो पाठशाला है गंगा शहर में, उस जैनी पाठशाला में हमारे लाखों नाम लिखे, हजार हजारों पर लिखे, लाखों ही नाम लिखा गया हुआ, वह तो करोड़ों नाम है उसमें स्तंभ में, गीता की पुस्तक है, सब परिक्रमा करें, गौशाला है ना बीकानेर में, उसमें है एक बोलो मैं सुन सुन रहे क्या कहते हैं, तो नहीं गए, बाकी वो वर्षा की वजह से ढह गया था, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ, तो ढह गया वो संभव वर्षा से, बाकी वो स्तंभ जो है ना वो है, परिक्रमा देते थे चबूतरा बना हुआ था वो ढह गया। अच्छा, तो करण सही भाई, वहाँ फिर दान की पेटी कर दी, हमने नहीं रखी थी, अगर कहा भी नहीं, उन्हें परिक्रमा करने के लिए बता दिया, तुम बना दो परिक्रमा करे, हरि आवे तो लक्ष्मी नारायण जावे भी परिक्रमा कर सकते हैं, वहाँ परिक्रमा कर रहे, करोड़ों नामों की परिक्रमा हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। उसने लिखा कितना करोड़ है, रथों पर लिखा हुआ, मेरे को संख्या याद नहीं, उस पर लिखी हुई थी, इतना करोड़ नाम है इसमें, तो वो संबंध है गए, तो उस पर निर्माण कराना चाहिए। गौशाला का अभी खास मुख्य आदमी कौन है जिसके हाथ में काम है, वही ऑफिसर को मिला हुआ बात कर, उठा दियो नहीं कर तो वो मैंने भाई मुख्य आदमी से मिला हो बात करे, बात करे देखो, सुनो बात बताओ है। सुनो बात मेरी सुन लो, गुस्सा मत करो, दोष दृष्टि मत करो, गुस्सा मत करो, ऐसा किया है तो अपने प्रेम पूर्वक करवाओ, प्रेम पूर्वक करो, अपने कोई बड़ी बात नहीं है, या चातुर्मास किया ना उस समय में हमने नाम लिखवाए थे, तो कितना करोड़ है उस स्तंभ पर लिखा हुआ है, मैं पीछे गया हूँ कई बार, मैंने देखा है परिक्रमा की है, तो वहाँ राम नाम लिखा हुआ था स्तंभ पर, नवीन में खोदा गया बैठे में मकराने का भाठे ने पहला साधारण भाषा उसमें रखना है, भाठे में नाम लिखा हुआ है, राम राम लिखा हुआ, और कितना करोड़ है ये बात लिखी हुई, वो है कि नहीं पता नहीं, तो भाई देखो आप लोग कृपा करो, गौशाला काम देखने वाले सुनने मिला हो तो सही, मन में जाओ, मन में जाओ, ये तो मैं उदाहरण विश्वास दिया कि ऐसा हमने करवाया था, किस संबंध की बात है मैं याद नहीं है, बीकानेर में सातवें मास हुआ था, उस सातवें मास में नाम लिखवाए थे अपने सनातन धर्म ने लिखा। चोपड़ा ने अपने महाराज जैन संप्रदाय उनके पार्षदों में जैनियों ने बड़े उत्साह से लिखा था, इसने हमारे साथ दिया। जैनियों ने सनातनियों ने सब साथ दिया, स्कूलों में लोगों ने नाम लिखा, बड़ा उत्साह से लिखा था। वे नाम भी इकट्ठे करके हुआ जमा किए, मामुआरी गौशाला में आवे तो परिक्रमा कर रहे, नमस्कार कर रहे, तो नामों की परिक्रमा हो जाए। गणेश जी महाराज की बात एक आती है, दो तीन तरह से आती है। एक इस तरह से बात आती है कि देवताओं में विचार हुआ, ध्यान दे के सुन लेना, देवताओं में विचार हुआ कि सबसे पहले पूजन किसका, किस देवता किया जाए, तो फिर अंत में इसका निर्णय कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, तो इसकी परीक्षा की गई कि पृथ्वी प्रदक्षिणा करो, पृथ्वी प्रदक्षिणा करो तो उसमें पृथ्वी के किनारे किनारे जो आ जाओ तो उसमें सबसे जल्दी परिक्रमा करके आ जाए तो उनकी पहला पूजन हो। तो सब अपने वाहनों को ले गए तो गणेश जी महाराज उदासीन बैठे, अब मोटा व लंबा पेट बड़े मोटे मोटे, जैसे एक बात याद आई बीच में, एक गाली गाड़ी है गाली जाया करे, तो भगवान राम जी का ब्याह हुआ ना तो वह मैं गालियां गाया करे, तो वह मैं गाली एक बताऊ था ने गाली गए राम राम जी खाओ राम जी लपसी खरीदान में शंकर तपसी खाओ हजार रोटा थर जान में गणपति मोटा खाओ खाओ राम जी लाडू तो चार में भाई साधु भगवान की गाली है। मैं गाया करा कभी कभी तो ऐसी गाली गाई, वह बताया कि थाने जान में गणपति मोटा है तो मोटा मोटा गणपति। तो ऐसे गणेश जी महाराज देखे सुहाग अब कैसे पहले आएगा, तो उदासी नारदी का बाबा उदास क्यों हो कि सब लोग गया है जो ये हो जाएगी पहले परिक्रमा देकर आवे उसमें पहले पूजन हो, तो क्या करो मैं तो हिम्मत ही नहीं हमारी तो कि सबसे पहले आ जाएंगे। तो अब कितना अवसर है, ये गणेश जी का बहन रहेगा तो ऐसा करो तुम राम राम ऐसे लिख करके परिक्रमा कर लो, तो राम करके परिक्रमा कर ली। अब राम नाम कर प्रति कितने देर लागे, तो भाई जितने दौड़े सब आगे गणेश जी तो गया, गणेश जी चरण चरण पड़े सूता गुस्सा तो गया भी सब पूछे में, जब सबसे पहला गणेश जी का पूजन होता है तो पूजे गणपति प्रथम पूजा बोलो गणराव प्रथम पूजिए तो नाम प्रभाव, तो सबसे पहले पूजे क्यों जाते हैं नाम के प्रभाव, नाम परिक्रमा कर ली। एक बात और याद आ गया वो कह दू, मेरे बुद्धि है कमजोर हो रही है, अब प्रथम पूजिए तो नाम प्रभाव सुबह नहीं आ रही है। अब देखो तमाशा देखो आप, तो आप लोग लाभ लेना हो तो जल्दी ले लो, पता नहीं है शरीरों का बुद्धि का भरोसा नहीं है, इतनी विस्मृति है बात। अब नाम प्रभाव जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ये सुपाई कितनी सहजी कितनी सरल वो नहीं आई भगत पर, उन्होंने बताया जब आई है ऐसी भूले होती है। इस बात ये मन में ही आज कि भाई आपको लेना हो पूछना हो सुनना हो जैसे मेरे पास है। दूसरी बात है कि कई जगह ऐसी बात है कि तुमको बात बताओ तुम चेला बन जाओ तो बताओ, नहीं चेला नहीं बताओ, मेरी चेला बनने की इच्छा है ही नहीं, और बताने की इच्छा बड़ी जोरदार है। जो मेरे को बात आती है किस तरह से मैं बता दू, समझना चाहे तो नहीं समझा तुम कई युक्तियों से बता दू, ऐसा उत्साह आता है। मैंने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है, इस बात से पढ़ाने की समझाने की मेरे को तरकीब भी याद है। गहरा से गहरा विषय सुगमता से मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। जब समझा ही दू ये तो हिम्मत नहीं है, मैं बता सकता हूँ, विवेचन कर सकता हूँ बड़ी सरलता से, तो ये लाभ लेना चाहिए। अब ये बात मैंने स्तंभित मेरे को मेरे पता गौशाला में व्याख्यान दिया है, गौशाला में गया हूँ मैं। अब गया तो हाथों में पर नहीं है, उधर से नीचे दरवाजा उधर से चला गया, भीड़ ज्यादा और शरीर ऐसा पहले जैसा नहीं है, तो अपने ऐसे तम बनाया जाए। तो मेरी सम्मति से मंदिर में ऐसे लग बनाया जाए, जहाँ मंदिर में परिक्रमा करते हैं लोग ज्यादा आते हैं, उस जगह ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा, और स्मशान लोग ठीक है, उसको तोड़ क्यों दिया गया? अब क्यों लगे क्या पता, और तोड़ दिया बताओगे तो आपका द्वेष होगा, घृणा होगी, तोड़ दिया गया उसको छोड़ दो, किसने तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, अपने तो निर्माण करो बस ठीक तरह से, ये बात काम की है। मंदिर जाए उनको कहा भी जाए भाई राम नाम की परिक्रमा भी कर लो, उसमें गीता लिखी, गीता साधक तत्व देख ली, गीता और जो उपस्थित होंगे कुछ पुस्तक मैंने उसे जिससे लिखा, कितने नंबर नामों की परिक्रमा हो जाए और गीता जी की परिक्रमा हो जाए, तो ऐसी बहुत काम की है। शिला पर तैयार कर लगवाना चाहते हैं, निम्न प्रकार की शिला पर शिला यह तैयार कर लगवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। मंदिर के गर्भ में 1.25 करोड़ श्री सीताराम लेखन मंत्रों का संग्रह स्थापित है, इसके दर्शन मात्र ही जीव के लिए कल्याणकारी है, अतः नियमित रूप से इस पृष्ठ श्रीमद भागवत भगवान नामों का लेखन एवं जप करने से आत्म कल्याण व आत्म शांति की स्थिति प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र और संतों के मत पर। अतः सब नामों पर लिखो, पत्रों पर लिखो, ये तो जितना ही नाम है। मैं तो कहता हूँ एक बात बताऊ, मैं बताया करता हूँ, बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई इनका संबंध नहीं होता, तो हमारे साधु बताते हैं, मैं भी बता देता हूँ, भाई लड़की से आप 1.25 लाख नाम राम राम राम राम राम 1.5 लाख कोरा कागज लेना जिसमें रूढ़ की खंची भी न हो, ये भी न हो रूढ़ भी, ऐसा कोरा साफ सफेद कागज, अरे उसे एक तरफ लिखा जाए, ऐसे 1.25 लाख नाम लिख करके और गंगा जी में पधरा दो, उससे आपकी कन्या का संबंध हो सकता है। तो क्यों का हुआ है, क्यों का नहीं हुआ पूछा, तो सवाल लिखो और लिखो 1.25 लाख, इसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान तो है ही नहीं। अरे कन्या बच्ची खुद लिखे, 10-15 साल 16 साल 20-25 साल की लड़की हो गई, अब वो ब्याह होता नहीं है, तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ है। जोधपुर में एक ऐसा मैंने कहा बड़ी लड़की होगी ब्याह नहीं है, तो कहा भाई तुम 1.25 लाख भगवान नाम राम राम राम राम साफ कोरे कागज पर सही न हो, ब्यावादार सही से लिखो, ऐसा लिखा जिसमें नाम पूरा नहीं हुआ, विलास में रहने वाला लड़का आ गया संबंधी भी अपने मायूसों का था, अपनी याद नहीं है, अपने गोसरा तो मिल गया उसका, उससे ब्याह हो गया, फिर मिलकर समझ वो तो 1.25 लाख यानी पहले ही हो गया, तो वही 1.25 लाख नाम सब कर लेना, इसमें कभी मत करना, लिखा मेरे काम पड़ा ऐसा। तो मैं तो ये कामों के लिए कहता हूँ, 1.25 लाख 1.25 करोड़ का नाम रहे तो कोई काम असंभव नहीं, सबका सब काम संभव हो जाए, बैठी क्या करे ऐसी बैठी रहती है, जब राम राम राम राम राम राम लिखते हुए जब भक्त बने राम राम लिखे, कितना बढ़िया पास है, कुछ भी कामना नहीं करे भगवान की प्रसन्नता के लिए आत्म कल्याण के लिए नाम लिखे, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, न्याय हो जाए आदमी, नाम की महिमा अपार है असीम है। गोस्वामी जी महाराज नाम की महिमा कहते कहते इतने भाव विभोर हो गए, अब भाव दूर कहता हूँ, नहीं तो कहना चाहिए ऐसे पागल हो गए। क्या लिखा कि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सक ही नाम गुण गाई। अपने इष्ट देव को असमर्थ बता दिया, अपना इष्ट देव राम जी गोस्वामी जी बता दिए, उनको भी बता दिया कि राम न सक ही नाम गुण गाई, नाम गुण राम जी तो गा सकते। तो अब कह सके भाव विभूरी के भाई पालन तो कर सके उनको वो ऐसे भाव बह गए, ऐसे भाव विभोर हो गए, क्या उन्होंने सच्ची कही है। रामायण में लिख दिया है जो कहूँ सो हो फुर शंभु शंकर गौरी पसाओ, स्वप्ने में भी मेरा अगर शंकर और गौरी पर स्नेह है, उनका प्रेम है, उनका भाव है, उनकी मेरी कृपा है, तो मैं जो कहूंगा सो सब सत्य हो जाएगा, जो लिख दूंगा वो सत्य हो जाएगा भगवान शंकर के प्रभाव से। वे कहते हैं कभी न हो नहीं चतुर कहा हूं मति अनुरूप राम गुण गाऊ, कभी न हो मैं कभी नहीं होता हूँ, नहीं चतुर काम भी बड़े चतुर हुए बड़े अच्छे हुए वो भी मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो अपनी अद्धि के हिसाब से राम गुण गाता हूँ। मैं कभी न हो कहा वे भगवान कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति है होलसी राम चरित मानस कवि तुलसी, स्वयं अपने कवि लिखते हैं। वे कहते हैं कवि न हो, कवि नहीं होता मैं, कवि होने के लिए लिखता हूँ, परंतु कहते हैं शंभु प्रसाद सुमति है होलसी, होलसी माँ नाम था, तुलसीदास महाराज के माँ का नाम था होलसी भाई तो शंभु प्रसाद सुमति है होलसी राम चरित मानस कवि तुलसी, स्वयं कहते हैं कवि तुलसी, तुलसीदास कवि है, क्या है कवि न हो होने वाली, तो बात क्या हुई, भगवान शंकर की आज्ञा हुई। ऐसी बात मैंने सुनी है कि ये संस्कृत में रामायण लिखना शुरू किया, संस्कृत दिन में लिखे और रात में गाये कद्दू से, बात क्या हुई ऐसी, बस आज से ही हुआ भगवान शंकर की आराधना की, महाराज मैं बात लिखता हूँ, मैं तो कभी होता नहीं ना हो शत्रु कहा न लिख दू, भगवान के गुण गाऊं जिससे लोगों का उद्धार हो जाए, छिप जाता है। तो शंकर ने आदेश दिया कि तुम संस्कृत में क्या लिखते, हिंदी में लिखो तो सब लोग पढ़े उसको, सारों का काम हो जाए, तो हिंदी में तुम लिखो, तब हिंदी में लिखा तो शंभु प्रसाद सुनती है उर्सी, तो शंभु प्रसाद कवि हुआ हूँ मैं तेरी मेरी तरफ से कवि नहीं हुआ हूँ, शंभु प्रसाद सुमती है उर्सी, ऐसे उल्लास है भाई सुमति आई जो राम सरित मानस कवि तुलसी, शंकर भगवान ने कहा कवि बन जाओ तुम, मैं कवि होने के लिए नहीं जाता हूँ, तो जो कहूँ शंभु प्रसाद क्या है पहले सपने वो चाहते हूँ मुँह पर हर गोरी पर, अगर भगवान की कृपा है सपने में भी है उनकी कृपा, तो जो मैं कहूँगा सत्य हो जाएगा, जो मैं लिख दूंगा वो सत्य हो जाएगा। कितनी कृष्ण बात कही है, तो बात क्या थी, ये जन्मे थे उस समय में जमघंड योग था, अपने स्वर जन्म आगे नक्षत्र है ये बड़े करड़े नक्षत्र में जन्मे गोस्वामी महाराज नक्षत्रों में है, तो नक्षत्रों के कारण से पिता ही मर गया माँ मर गई, एक शून्य नामदास ही वहाँ पालन किए गोस्वामी जी ने, छोटे बच्चे हो गए माँ बाप मर गए कौन रहे हुए, ऐसा करड़ा नक्षत्र मर गए हुए, तो वो जा घर के गाँव में रहने लगी, तो मेरे आने से गाँव में उपद्रव होने लग गया, तो क्या आया कि एक छोरे को लेकर दासी आई है इससे है, तो उनको निकाल दिया वहां से, तुम निकलो यहाँ से, उसको निकाल दिया, ऐसे कर्ण नक्षत्र थे वो स्वामी जी महाराज के। तो मेरे पालन कौन करे, तो एक बात मैंने सुनी है कि भगवान गौरी जी खुद पार्वती की बात करिए दूध पिलाती गोली जलाती, पार्वती का दूध पिया है ऐसे सत्य हो गया तो पानी की पालन किया तो भगवान शंकर तो आज्ञा दी रामायण गए अरे गोभी से दूध पिलाकर प्यारा बड़ा मोटा किया है। माँ सती माँ महाराज गौरी खुद जिनके सब उपासना करते हैं छोरिया गौरी की उपासना करो भाई तुम्हारा अच्छा बर मिले ऐसा मामा दे दो जैसा दे दो जैसा वो गायन गीत गौर जी का तो उसमें कैसे आगे ऐसी जरा गौरी खुद महाराज तो गोसाम जी को इसमें हर गौरी पर सपने में मेरे पर कृपा है तो कृपा तो है ही शंकर आज्ञा भी नहीं और गोभी तो पालन किया विचित्र बात है तो वो जो कहूँ सो हो फुरदाम सत्य हो जाए सब कहो जो सत्य हो जाए शंकर गोरी की कृपा से सब भाषा प्रभाव भाषा हमारी सीधी हिंदी भाषा है और कहता हूँ मन भाषा सत्य हो जाए। आज गोस्वामी जी महाराज की चौपाई कह दे तो आदमी चुप हो जाता है। जैसे श्रुति और स्मृति है वेदों की गीता आ जाए अथवा स्मृति का वचन आ जाए तो सब चुप हो जाए मान देते हैं। ऐसे गोस्वामी जी बाड़ी की चौपाई का इतना असर है कि चुप हो जाए ठीक बात है। तो गोस्वामी जी मेरा कवि नहीं है ये स्मृतिकार है। जैसे अति स्मृति है जैसे मनुस्मृति है ऐसी कई स्मृतियां है ना ऐसे गोस्वामी जी महाराज की वाणी स्मृति है श्रुति स्मृति आदर नहीं है उसके अनुसार आदमी आसन करे उनकी प्राज्ञा श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति ममी आज्ञा यह उल्लंघ्य प्रवर्त से आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतते ध्रुवम श्रुति स्मृति ममी आज्ञा भगवान कहते हैं श्रुति मेरी आज्ञा स्मृति मेरी आज्ञा है इनका उल्लंघन करके जो बर्ताव करते हैं तो वो नरकों में जाता है। यह उल्लंघ्य प्रवर्त से आज्ञा भंगी मेरा आज्ञा भंग करने वाला है इस वजह से दोषी है और नरकों में जाएगा। आज महाराज शास्त्रों की निंदा कर रहे शास्त्रों को अपमान कर रहे नरकों में जाने का रास्ता आजकल बड़ा जोरदार बढ़ गया है बड़ी भीड़ हो गई है नरकों में रोज जा रहे लोग। तो ऐसे नाम जी कितनी नाम की महिमा अपार महिमा है। ऐसे दूसरे कामों के लिए भी लोग सकाम भाव से करते हैं यद्यपि वो नाम की निंदा है। नाम लिख करके अपनी आशा पूर्ति आज्ञा पूर्ति करना ये बढ़िया सी दूध अंदर देगी नहीं है परंतु अब करें क्या हम ऐसे ही हुए ऐसे ही अधिकारी है तो नाम जब से नाम लेकर से बहुत लाभ होता है। तो इस तरह से अपने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वहां पर जो तो कितनी बढ़िया चीज है लक्ष्मी नारायण जाओ जो परिक्रमा कर लो अगर उसे दान पेटी रखी तो पैसा थोड़ा थोड़ा आवे तो भी गाय वास्ते पैसा पैदा हो जाए पालन हो वो तो रखने की स्वार्थ दृष्टि से भी रखनी है परमात्म दृष्टि से रखने की चीज है। कौन स्थापन किया था कोष में सम्मत में कब किया था चातुर्मास यहाँ याद है वो उस स्तंभ पर लिखा हुआ है सम्मत कौन सा याद नहीं है हमें दो हजार के बाद की तो मेरे को याद है पर किसी सम्मत हो गया याद नहीं है 2000 के बाद किया था 2008 में दिया था जो कितने वर्ष हो गए हो। तो ये बात है आप लोग करो तो उद्योग करो और उन सज्जनों को मिलाओ अपने बात करें और गौशाला तो चलनी चाहिए। आजकल घरों पर बड़ी आफत है पहले हिंदू जनता पर दो पर बड़ी भारी आफत है वहां गायों का तो कत्ल किए जा रहे हैं अरे हिंदू धर्म का नाश करने के लिए सरकार और दुनिया सब एकदम पीछे पड़ी है हिंदुओं का नाश हो जाए घर से मैं सत्य नाम ने सच्चा नाम 3 साल क्या महाराज और क्या हुआ गंगा सिंह जी बढ़ाई थी सुनी थी रोड़ और उसकी गया मेरे मन ऐसी महाराज दी क्यों शीशो रहते हूँ आप तीन साल कौन कही हो श्रद्धा ने बाकी महाराज मार तो जी को बहुत नहीं लो आप भी उसमें काम करो भाई अपने नहीं करो आप आओ मैं बात करूँ आप लोगों से गायों की रक्षा की बहुत जरूरत है हिंदू धर्म की रक्षा करो हमारी बहना माता है जो को बस संतान हो रही मत देते हो ऑपरेशन करते ऑपरेशन हिंदू संख्या कितनी घटा रही है क्या करो मैं तो बहुत कहता हूँ अब तक कह के थक्यो के तो थक्यो नहीं हूँ अभी कहूँ तो कह रहे भाई मैं कहता था थक गया थकाने मेरे मन में है अभी क्या नहीं क्यों मैं तो गरीब परंतु अब आप लोग नहीं मानो मैं क्या करूँ बताओ मेरे हाथ की बात नहीं अरे मेरी बात सुनने वाली बहनों के लिए जाकर ऑपरेशन कराती है ऐसी एक बहन ने मेरे को बताया उसी अस्पताल में ज्यादा तो मेरे सत्संग वाली बहनों मिलेगी ऑपरेशन कराने वाली अब क्या बताओ कैसे करो तो हिंदुओं पर और गायों पर दो पर बहुत आफत है अभी बड़ी भारी आफत है सरकार है तो हिंदुओं का पक्ष है मुसलमानों का पक्ष है गायों है तो कत्ल में ही ले जा रही है खत्म कर रहे हैं गायों को कितने बढ़िया बैल कितने बढ़िया गायों जो इस गायों का नाश कर रहे हैं अरे ये विदेशी गायों सूर लगे जो है आयो सूर वजह ऊपर ही हुई सफाई कूद होता था थोड़ी होती थी ऊपर देखिए आदर्शा हो रही है गाय बैल सफाई ऊपर भैंस बजे जुआ रखे तो कैसे गाड़ी कैसे चलावे कैसे कुछ चलावे उनको जुआ रखे कहा पर तो अब ये दशा है यार उन गायों को मोल लेते आप लोग उन गायों को पालते हो अपने देसी गायों को पालो अंदाजा कृपा करो आप थोड़ी गायों की रक्षा हो जाए मैं तो कई बार कहा है कि काल पड़ जाए उसमें बछड़ी अपने अपने घर में रखो एक बछड़ी एक घर में रहे तो केला का चूता फलों का चूता साग पत का चूता और कोरवा छानस और टुकड़ा ऐसा तू घर में घर में खोल मेरे हंडी दो जगह खोलो तो पाल दो छिलका छुटका आधे का टुकड़ा दे दो एक गऊ बछड़ी गाय बन जाए आपकी एक घर में एक गाय बन जाए सुगमता से एक एक बछड़ी पालना कोई बड़ी बात को नहीं एक घर में एक बछड़ी पल जाए अच्छी ओध ही अच्छे ओध की गाय लाई जाए अच्छे वंश की बढ़िया बछड़ी ऐसे बछड़ी अपने में एक एक एक एक एक घर में एक एक बछड़ी पालो तो कितनी गऊ की रक्षा हो जाए गऊ को कतल हो रही है बड़ी बुरी दशा से अब गऊ रखे तो बिलाती गाय रखे बिजली गौ रखे हमारे हिन्दुस्तान की दृष्टि पश्चिम में चली गई बिलाई की तरफ पश्चिम में सूर्य चला जाए तो रात हो जाए सूर्य भगवान प्रकाश करने वाला ये अगर जाए पश्चिम में तो रात हो जाती है ऐसे हिंदुस्तान की दृष्टि पश्चिम की तरफ वही रहन सहन वही भाषा वही रहन सहन अपने में लाओ उनमें तलाक हो तो अपने में तलाक करो उनमें ऐसा तो अपने जैसे ही करो रीति बंद आ रहा है तो सत्यानाश कर रहा है क्या करें अब मैं तो क्या करूं एक कहावत आती है कि बामन तो क्या सूते सूटे बैल बैल सूटे और क्या करे बैल मैं चलो बैल सूटे बामन क्या सूटे क्या कर रहे क्या दे और क्या करे बताओ कोई जोर है अपने पास में कोई हमारे पास जोर नहीं तो कहता हूँ आप कृपा करो बहना भाई ये सब लोग मेहरबानी करो हमारे पास थोड़ी सी तो कितनी बढ़िया बात हो जाए कितनी अच्छी अच्छी सिद्धांत की विलक्षण विलक्षण बातें है गीता में मेरे को विलक्षण नई नई बातें नई नई विचार मेरे को मिलते हैं जो किसी टीका में नहीं है किसी टीका में लिखा नहीं है गीता में ऐसी बातें मेरे को मिलती है भगत भक्त पर अगर आपको मैं सुनाता हूँ आप ख्याल कम करते हैं ख्याल करें तो आप सब गीता जानने वाले हो जाए गीता पढ़ने वाले हो जाए और निहाल हो जाएंगे इस गीता में है लोग प्रशंसा करते हैं हमारे गीता की प्रशंसा गीता साधक संजीवनी की लोग प्रशंसा करते हैं परंतु हमारे भाई नहीं सुनते हमारी बहन सुनती नहीं क्या करो बताओ महाराज जी। अभी सरकार ने अभी 5-7 वर्षों में ऐसा सुन रखा है कि ऐसी ऐसी असली फिल्में निकाल दी है, ऐसी असली फिल्में निकाली है तो सीधे नरकों में जाने का रास्ता बना दिया। क्या किया है फिल्में इतनी गंदी निकाली है? क्या क्या निकाली है? अब निकाले क्या करें भाई, अब करें क्या करें, अब क्या करें? हम तो कह देते हैं बच्चों क्या करें, अपने द्वेष नहीं है, निंदा नहीं है, घृणा नहीं है, मेरे भीतर में पैदा हुई ये बात है। एक मौका लगा मैंने सुनाई भी थोड़ी, आई देश में ये मुसलमान गऊ का नाश करते हैं तो मेरे मन में आई कि क्या ये सीता माता का बेटा नहीं है, कि हिंदू ही सीता जी माता का बेटा है, हम लोग हैं मुसलमान ईसाई है, हमारी माँ तो एक है। सीता माता भैया के लिए याद आ मेरे को, सीता माता माँ तो हमारी है तो मुसलमानों की भी है ईसाइयों की भी है, ऐसे गऊ माता है तो क्या हिंदुओं ने गऊ माता है? क्या हिंदू दूध ज्यादा दे मुसलमान को कम देती है क्या? तो ये तो माँ तो माँ ही है, कुपुत्र जा रही था कुछ भी कुमाता है ना, होती माता कुमाता नहीं होती, कुपुत्र पुत्र कुपुत्र हो जाता है। तो हमारे से एक संतान हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, ये मुख्य जाता है, यहूदी है, पारसी है, मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, बहुत जातियों में यही जातियां है, इन जातियों में सबकी माँ भगवान है, सबकी माँ पृथ्वी है, सबकी माँ गऊ माता है। अब उसके कोई पूजे कोई नहीं पूजे, कोई काट खा जाए तो क्या करे, पूत कपूत हो जाए, माँ माँ को कुमाइत कुमाइत नहीं होती, माँ तो माँ ही रहेगी, माँ तो दया हृदय में, माँ के हृदय में दया ही नहीं पड़ेगी, पालन ही करेगी तो वो दूध ही पिलाएगी, प्यार ही करेगी तो माँ है, तो वह माँ आपकी हमारी मुसलमानों की ईसाइयों की दो नहीं है, मूल में माँ हमारी एक है। हम तरह तरह के हो गए, तरह तरह तरह के प्यार हो गए, पर तो हमारी माँ तो माँ ही है, तो उस माँ की संतान होकर के आप इसलिए करो, हमारी बहन क्या क्या काम कर रही है, क्या करें, किसको कहे, किसको सुनावे, क्या नहीं करती, काम तो आप करोगे तो वो, हम तो क्या करें, कह देंगे सुना देंगे और क्या करें, हमारे कोई राज नहीं, हमारे पास कोई दंड नहीं, तुम नहीं मानोगे तुम्हारे कैद कर देंगे, तुम्हारे ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, हमारा तो है नहीं, हम तो प्यार से स्नेह से कहते हैं, अगर जानना चाहो तो मेरे में तो जनाने की एक बिल्कुल प्रवृत्ति है, मेरे स्वभाव में बात है कि शास्त्रों की बातें अच्छी अच्छी, जैसे मैं जानता हूँ जिन बातों को, उन बातों को कहने में विवेचन करने में मेरी हिम्मत टूटती नहीं है, मेरी हिम्मत बढ़ती है, मानो कहना सुनना विवेचन कर देना ये बात करने में मेरे उत्साह होता है, बड़ी बड़ी गहरी शास्त्रों की गहरी बात है, उन बातों को तो मैं जानता हूँ, अब मैं नहीं जानता वो तो लाचारी करूँ क्या, शास्त्रों में तो बहुत बातें है, पर मैं जिन जिन बातों को जानता हूँ मैं उसका विवेचन करने में हिम्मत नहीं हारता हूँ, उत्साह आता है कि मैं कह सकता हूँ, कई रीति से कह सकता हूँ, जो बात मैंने जान ली तो ऐसे बात कहने को उत्साह रहता है, उन पर भी आप न करें क्या करें, कहते गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होने वाले कल्याण में यदि यह सुझाव आ जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत है, श्मशान घाट पर राम नाम का स्तंभ बनवाया कर परिक्रमा सबकी करानी चाहिए, फिर तो लोगों की श्रद्धा वापस बन जाएगी, ऐसा प्रवृत्ति तो कह सकते हैं उनमें, इसमें भी मैं विशेष कहा कि मंदिरों में ऐसा नाम प्रसर्व है, इस बात का जो प्रयास कर कल्याण में आ सकती है बात, परंतु बदल जाए मना करके परिक्रमा सब की करानी चाहिए फिर तो लोगों की श्रद्धा वापस बन जाएगी, और वो आनंद की बात है, बन जाएगी, बड़ी बढ़िया बात है, तो करो जो आप भी करो हम भी करें, ज्ञान में भी प्रकाशन करे, आप भी आपस में करो। और गौशाला वाले सज्जना से निवेदन है कि वो उसका जरूर करे, स्तंभ बना दे, नाम लिख दे, परिक्रमा करे, वहाँ पैसा आ जाए, पेटी रख दो। पेटी रखना मेरा विचार नहीं था, मेरा पेटी रखना, पैसा मांगना, पैसे अपील करना मेरी उम्र में नहीं रहा है। किसी से नहीं कहा तुम कुछ दे दे, काम करो, भजन करो, इसमें तो कहता हूँ, पर पैसों के लिए मैं कहता नहीं हूँ। कई ब्राह्मण कोई आते हैं कि हमारी कन्या बड़ी भैया पैसों को मेरे पास तो भैसे ही, वैसे में कहता है, उनके बैंक कहता है इतने से धनी आदमी है, स्वामी जी कह तो हमारा हो जाए, पर पैसे की गर बड़ी गहरी है। वो कहते हैं हाथ रूप मेल है, मैल रूप पैसो, मैल तो हाथ रूप मेल है पैसो, पर काजरी कोट है पैसो, इसमें डर लगता है। शेर जी से जयगल जी से मैंने कहा था, शेर जी आप हो जितने तो मैं घूमता हूँ, जगह जगह चक्कर काटता हूँ, आप अगर नहीं रहेंगे तो मेरा मन नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, मरण किराया लगता है, फिरता हूँ तो अच्छी बात कही सब, क्या क्या एक आदमी किराया दे सकता है, तो दे तो सकता है, मन मरा कसाई पड़ा मेरे से होता नहीं, उसे पैसा लू लू तो सत्संग के लिए फिर पैसा ले। अच्छी बात कही, क्या बात करते हो सामने, तो किराया कर एक आदमी किराया दे सकता है आपको, हम दे तो सकता है, हमारी किराए जरूरत दे रहे हैं, ऐसी बात है। तो मेरे कहने का काम नहीं पड़ता है, भाई तुम किराया दो, मेरे टिकट कटा दो, लोग कहते हैं हमारे द्वारका जाना है, हमारे जगन्नाथ जाना है, बे वो भगत भगत किराया करा रहे, वो भगत एक कम्बल दे दे, भगत भगत भगत भगत भग जाए, ऐसे भग जाएगा तो मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, इस बात से आपसे कहता ही नहीं। रोटी तो भाई अब कहा ना हमारे पास कुछ नहीं, तो रोटी तो आप लोग दो और कौन देगा, और बताओ वो तो आप ही लोग कोई खाएगा चीज वस्तु, और हमारे चीजा आने में रोटी में कपड़े में मकान में पुस्तकों में किराए में मेरी कमी नहीं है, मेरी कमी नहीं है, बात से बहुत आती चीज, पर पैसा है बहुत कीमती मेरे पर, तो सज्जन कृपा रखे भाइयों भी बहनों माताएं भी, मैं कहता हूँ भैया आप सर एक फुलका मेरे लो, एक एक फुलका लो, कितना फुलका हो जाए, इसका खा लूंगा बताओ, अरे बड़े उत्साह से बहुत आती है, ज्यादा आती है, हम कहते भैया हम काम दे नहीं सकेंगे, हम साधु सब मिलकर के अभी इतना हम कितना खाएंगे बताओ, अब इतनी बहना है एक एक फल को दे गए तो कितना फल का हो जाए, अब कितना साधु मर सकेगा, साधु थोड़ा सा समझती, इस बात की कमी हमारे रहती ही नहीं, बहुत आती, कपड़ा है, रोटी है, किराया है, पोथी है, मकान है, नए नए बढ़ गए, ये कब बढ़ने के लिए मेरे सुबह ऋषि के स्वर्ग था, तब कहते हैं कि वो बने संजीव मेमानी ने एक मकान बनाया, वो रंग नहीं बनाना हमारे, बनाना ही नहीं है, कि तो बना दिया, वो तो बना ही दिया मेमानी ने बनाया वो, इसके बाद कहते हैं कि वो जी को पहाड़ी मोटो मकान बनाए, वो अपने बनाना नहीं है, वो तो बना दिया, मैं तो ऋषि के बना दिया, अपने बनाना नहीं है। इसमें लोग तो समझते हैं कि स्वामी जी की यादगिरी रहेगी, हमारे को रथ ने कहा भी था कि राज आपके श्री जाने पर लोग समझेंगे, लोग आज देखेंगे कि यहाँ स्वामी जी रहते थे, मुको इस घाटो है मारो नाम हो जाओ, लोग समझे ये महान घाटा है, क्या नीति वृत्ति है, नाम को चाहना, पर नाम तो भगवान का होना चाहिए, अपना नाम क्या है, इसलिए से बनाए हुए तो बहुत गलती हुआ है, नाम नहीं हो, जिस मकान के बनने बाद भी मैं कई दिन नहीं है उसमें रहा, मान दिया मकान में रहा, इसमें नहीं आया, फिर उन्होंने कहा कि बढ़ ही गया है तो रह जाओ, तो आग्रह करने से मैं बात मान लेता हूँ, मेरी आदत है ऐसी, नहीं तो आवे ही नहीं इसमें, बात तो बढ़िया ये होती है इस थोड़े पर आवे ही नहीं, और जिंदगी रहे अपना कहीं पर, क्योंकि वरना उस मकान बना दिया क्या करे, सूर सागर में ऐसे ही मकान बनाने साल तो हमारा आया नहीं कई वर्ष तक, पैसे महाराज आये परमर्श जी महाराज आये नहीं स्वाद बढ़ा दी, हनुमान हनुमान जी है बड़ा सूर सागर, वो तो पहले स्थान था, हनुमान जी थे वहाँ, संत लोग छतरी मार बैठे, छतरी वो सूर सागर बनाया तालाब, तो उसने चार कोना पर पर्वतों पर चार छतरी बनाई, तो दो छतरी एक सामने छतरी है वैसी छतरी ये थी ऊपर है ना सूर सागर महाराम द्वारे में वैसी छतरी थी, वह छतरी मार बैठा कई रही दाव दाव को अब वह छतरी की जगह मकान बन गए, बड़े बड़े मकान बन गए, कैसे स्थान बन गया, तो इस तरह से बढ़ गए। लोग करेंगे तो मेरे तो मन में आती है कि ये हमारी बेइज्जती है, मकान हमारा बनाना करना ये हमारी फजीती है, अपदस है, हमारी निंदा है, हमारा कुनाम है। कि फजीती कैसे है कि लोग कहते हैं स्वामी जी वृक्त थे, लोग देखेंगे ऐसे ऐसे तो मकान बनाए, ऐसे बढ़िया रहते थे, वृक्त थे, कैसे मानेंगे, लोगों को दिखेगी नहीं, तो हमारी फजीती हुई, इज्जत क्या बढ़ी तुम्हारी। आप विचार करो, मैं कहता हूँ सच्ची बात है, ये फजीती है, निंदा है, हमारा तिरस्कार है, परंतु भाई लोगों को ये दृष्टि है कि मकान बना तो स्वामी जी बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाए छोटा फजीती कर रहे हो महाराज, आप मेरी निंदा कर रहे हो, अपदस कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, पर हम करें जो घर के आदमी ठहरे, कहाँ जाओ आप, हमारे प्रेम रखने वाले, स्नेह रखने वाले, छोटा बालक होता है ना तो उसके किनारदार टोपी बड़ा किनार लगा दे, वो देखे जो पिताजी के मथे में रखे, राम बढ़िया चीज है, बढ़िया उस पिताजी के लिए क्या चीज है जो हमारे पर टोपी पहना हुआ है। अच्छा मुझे मकान बनाएगा, यू कर दो यू कर दो, ऐसी बात बना लो क्या करूं बताओ, उसमें हमारी कोई इज्जत बढ़ती है क्या, उन्हें इज्जत नहीं बढ़ती, हमारी इज्जत बढ़े जंगल में पड़े रहो, कोई मकान नहीं है। जैसे सरदार से चातुर्मास किया तो रात्रि में टीमा में रहते हम, चातुर्मास के समय गांव में नहीं था, सरदार शहर में नहीं, रात्रि में चले तो बाद कमरे में पानी दिए गए, वहां पर वहीं गए रात भर, सुबह आ जाते, ऐसे बिना से भी चमस गया तो वे कुछ जानते होंगे, शाम को टीमा में चले जाते, रात्रि में टीमा में रहते और सुबह फिर आकर व्याख्यान देते, दिन में सत्संग कराते, भिक्षा कर देते, शाम को भिक्षा करके फिर चले जाते थी भाव में, बिना सर में ऐसे चतुर्मास किया, वैष्णो को भी ऐसे किया, वहां पर एक तरफ से था टीवे थे उनमें गए, तो ऐसे हमारा तो साफ थी भाव में रेगुलर जैसी बात है। रतनगढ़ में जाने के रहने काम पड़ा तो रात्रि में वहां कल्याण का पद्म पुराण निकल रहा था, उस समय चूरू शेष गए थे, उस समय गर्मी का सत्संग नहीं हुआ था, जब पद्म पुराण निकला तो 12 महीने चूरे वो शेर जी के था, उस वक्त में भाई जी हनुमान प्रसाद जी रहते थे रतनगढ़, और शेर जी चूरू में थे, तो भाई जी ने संपादक काम शेर जी ने खुद नहीं किया, नाम वही संपादक अनुप्रसाद बोधार, तो उसमें ग्राहक बहुत बड़े भजन लाल जी चांद गोठिया थे मैनेजर, वो कहते हैं कि पद्म पुराण के समय जितने ग्राहक बढ़े किसी विशेषांक में इतने नहीं बढ़े, इतने ग्राहक बढ़े थे, तो संबंध कार्य शेर जी खुद ने हाथ में लिया था, तो चूरू में लिखते थे तो मैं पता चला जाता रतनगढ़ भाई जी वहां थे, उन्हें सम्मत लेने जाता तो रतनगढ़ जाता तो रात्रि में टीबा में चलता वही पढ़ा जाया करता, लिखते मैं आनंद रहता उसमें एकांत, हवा भी अच्छी हल्ला गुल्ला भी नहीं, ऐसा अच्छा लगता है। अब आकर इतने मकान बना दिए, सजाने लगे, लोग के साथ प्रयुक्त थे स्वामी जी, तो हमारी फजीती होगी महाराज बातों से, पर सालों में फजीती है, फजीती सही हो क्या कर, ये हमारे एक बात है, वो हमारे सज्जन कहते हैं तुम्हारे ये बढ़िया क्या है अर्थशास्त्र है तुम्हारे, यूं ही सही नहीं तो नहीं सही, ये बड़ा भारी मंत्र है, बड़ा विशिष्ट मंत्र है, यूं नहीं हुआ असल यूं ही सही। नरसिंह नागौर भाई कह रहे थे स्वामी जी आपके एटम बम है ये, वो ये बड़ा क्या हमारे साई को नहीं और पत्तों को नहीं ठाक को नहीं जाना को नहीं जानो को नहीं था खोली पत्थर को नहीं जानो को नहीं विशेष बात हो गई विशेष जानो को नहीं और यूं ही सही इतने ऊंचे अशस्त्र है नागर वाले ने सीखा मैं तो भाई बहन शादी ज्यादा जाड़ा को मामूली बात जाना तो सारा सुना था अब ज्यादा जाड़ा को क्या बताओ इतना ही जाना जैसे बता दो जाड़ा दिन बाद में बताने में कोई मेरे कोई कमी नहीं है परंतु दशा ये है आज नारायण साढ़े तीन को समय हो गया अब इसे पूछो तो कोई बात पूछो भाई कोई शंका हो गौशाला में स्तंभ बनाए ना दोबारा गौशाला में दोबारा स्तंभ बनाए उसकी जगह हनुमान जी की मूर्ति बनवा दे राम नाम की बना दो अब वो बनाने में पैसा लगेगा अब बना बनाया था के परिक्रमा करी क्या जोर आता था वो भी नहीं रखा तो हनुमान जी की मूर्ति कौन रखेगा क्या रहेगा पता नहीं अगर क्या दशा होगी क्या प्रजा होगी कैसे मनुष्य होंगे क्या उनकी रुचि होगी पता नहीं है ये तो थोड़े वर्षों की बात है 8 साल की बताते हैं 8वें साल की 2008वें साल हुआ था ये लोग मर गया मेरे को याद नहीं है समझ तो 8 में आज कितने वर्ष हुए 41 वर्ष हो गए 41 वर्ष में इतना परिवर्तन हो गया जो समुदाय के नहीं है वहाँ ऐसे सुनते हैं हम तुम्हें जान देखा नहीं ये दशा होती है 41 वर्ष में हो गया 100-200 वर्ष में क्या दशा होगी इस दृष्टि से ऐसे दशा हो रही है संसार की ये दशा हो रही है क्या करना था अब किसको कहें क्या सुनाओ आप लोग कृपा करो आप फिर निर्माण करो विचार करो क्या तो भगवान नाम लिखने से बहुत लाभ होता है एक छोटे बालकों को मिठाई करे जो गरीब बालक है जिनको रोटी और कपड़ा भी तंगी से मिलता है ऐसे छोटे छोटे बालकों 4-5 साल बालकों को आप मिठाई बांटो हमारे यहाँ आने लगे पर बचा दे रही बहुत बढ़ जाएगा तो ऐसे देने वाला आगे हमारे दे दो हमारे दे दो ये 16 दे भाई ये काम हमारे नहीं होता भाई बंद किया है आपने देखा ही है ना मेरी भाई ये प्रवृत्ति बजाई फिर देने वाले लेने वाले दोनों तंग करेंगे हमारे को देने वाले कहेंगे हमारा दे दो और लेने को मेरे दे दो मैं आफत में नहीं फंसता भाई छोड़ो बंद कर दिया भाई ख्याल आते ही बंद कर दिया छोड़ो ये प्रवृत्ति है महाराज मकान बनाने करना नाम करना उसको करना सब प्रवृत्ति है पतन करने वाली चीज है उत्थान नहीं होता इसमें पतन होता करें अपने बचने की चेष्टा में करता तो हूँ पर बच सका नहीं हूँ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण